Jeszcze przez kilka minut będą grali, a ten utwór wróci do Państwa w całości, obiecuję. Ósma ofensywa Deluxe. To było piękne święto radia. Dzisiaj 11 kwietnia. Koncert wyprodukowała Zofia Sylwin, zrealizowali Jacek Głodkowski i Przemysław Nowak. Raz jeszcze dziękujemy sponsorom PZU. W imieniu Anny Gacek, która tam właśnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej czuwa, i swoim Piotra Stelmacha, dziękuję za ten piękny wieczór. Dobranoc, papa. Właśnie wybiła północ, mamy sobotę, 12 kwietnia. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Niemcy deklarują pomoc w rozwiązaniu gazowego kryzysu między Moskwą a Kijowem. Tak twierdzi rosyjski minister finansów. Bracia Zielińscy na podium Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Jeden został mistrzem, drugi wicemistrzem kontynentu. Prędkość wiatru sięgała 170 km na godzinę. Cyklon Aita uderzył we wschodnie wybrzeże Australii. Niemcy, a także inne kraje G20 deklarują pomoc w rozwiązaniu kryzysu gazowego na Ukrainie, powiedział o tym dziennikarzom rosyjski minister finansów Anton Siluanow, który spotkał się w Waszyngtonie ze swoim niemieckim odpowiednikiem Wolfgangiem Schäuble. Jak mówi Siluanow, rozmowa w kuluarach wiosennej sesji Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczyła głównie dostaw rosyjskiego gazu na Ukrainę. Dwa dni temu prezydent Rosji w sprawie tych dostaw napisał list do przywódców 18 państw Unii. Ostrzegł w nim, że rosyjsko-ukraiński spór o gaz może się odbić na dostarczaniu tego surowca do krajów wspólnoty i wezwał do przeprowadzenia natychmiastowych konsultacji, które ustabilizują gospodarkę Ukrainy, bo jak zaznaczył, Rosja nie może dłużej w pojedynkę wspierać Kijowa, obniżając ceny i darując długi. To nie do przyjęcia, by Władimir Putin dzielił Unię Europejską, komentował w TVP Info Jerzy Buzek. Zdaniem byłego premiera, Unia nie powinna pochopnie odpowiadać na to pismo. Odpowiedź, która by płynęła w imieniu już w poniedziałek szefowie dyplomacji wszystkich krajów wspólnoty. Adrian Zieliński mistrzem, jego młodszy brat Tomasz wicemistrzem Europy w podnoszeniu ciężarów w wadze do 94 kg. Wiwie starszy z braci, mistrz olimpijski z Londynu, uzyskał w dwuboju 390 kg i o 10 wyprzedził młodszego brata. Nie krył radości i ze zwycięstwa, i z sąsiedztwa na podium. Razem stanęliśmy na podium, brat zdał drugie miejsce, a pierwsze. Dosyć niespotykana sytuacja, fajna historia. Na Mistrzostwach Europy jutro ostatnie zawody. Mistrzostwa Świata w podnoszeniu ciężarów odbędą się w listopadzie w Kazachstanie. Cyklon Aita uderzył we wschodnie wybrzeże Australii. Największe straty odnotowano w północnej części stanu Queensland. Dobra wiadomość jest taka, że nie ma doniesień o ofiarach. Prędkość wiatru sięgała 170 km na godzinę. Padał intensywny deszcz. Według pierwszych doniesień powalone są drzewa, zniszczone domy. Ludzi na niżej położonych terenach przybrzeżnych informowano wcześniej o możliwych potężnych falach i zalaniach. Jak będzie bardzo źle, to wskoczymy do piwnicy, więc jak nasz dom runie, to poszukajcie nas właśnie tam. Mówił w telewizji BBC jeden z mieszkańców. Był to najpotężniejszy cyklon, jaki uderzył w wybrzeże Australii od 2 lat. Na początku Aita miał kategorię 5, najwyższą. Teraz znacznie osłabł i ma kategorię 2. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Nie ma już wątpliwości. Znaleziony w grudniu w Norwegii 36-letni mężczyzna cierpiący na amnezję jest Czechem. Potwierdziły to badania DNA. W Pradze pojawiły się podejrzenia, że może być ofiarą mafii. Genetycy porównali próbki pobrane od odnalezionego z próbkami pochodzącymi od osób, które identyfikowały go na podstawie fotografii zamieszczonej w internecie. Twierdzą, że są jego rodzicami. Jak dotąd czeskie media ustaliły, że 36-latek odnaleziony został na jednej z ulic Oslo. Był pobity i wykorzystany seksualnie przez nieznanych sprawców. Wiadomo o nim jedynie tyle, że był informatykiem w Pradze. Pracował też jako ekspert sądowy. Stąd zaczynają się mnożyć w Czechach spekulacje, że mógł stać się ofiarą mafii. Z Pragi dla Polskiego Radia, Paweł Szukała. I jeszcze ostrzeżenie dla mieszkańców Warszawy i tych, którzy w weekend wybierają się do stolicy. W sobotę i w niedzielę duże utrudnienia czekają kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Głównie za sprawą Orlen Warsaw Maratonu niektóre ulice zostaną czasowo zamknięte, a autobusy i tramwaje będą jeździły objazdami. Na dzisiejsze popołudnie zaplanowano marszobieg Bieg na tak, biegam, bo lubię. Utrudnienia pojawią się około 16:30 w rejonie krakowskiego przedmieścia na Karowej, Moście Świętokrzyskim i Wybrzeżu Szczecińskim. Dodatkowo w mieście zaczynają pracę filmowcy z Bollywood, którzy wybrali Warszawę na miejsce akcji swojego filmu. W sobotę pierwsze zdjęcia zaplanowano w okolicach Placu Konstytucji. Zamknięta zostanie ulica Piękna i parking na placu. W następnych dniach filmowcy jeszcze kilkukrotnie przyczynią się do przeważnie niewielkich utrudnień w różnych częściach stolicy. W wielkanocny poniedziałek sceny do filmu będą kręcone na Moście Gdańskim, który zostanie całkowicie zamknięty dla samochodów. Czasowo będzie też wstrzymany ruch tramwajów na moście. To był Serwis Trójki. Tej nocy niewielkie opady na Warmii i Mazurach i na Pomorzu, ale tam najchłodniej, najcieplej 6 stopni, w centrum 4, w Małopolsce 0. W ciągu dnia najładniejsza pogoda na Śląsku, w Małopolsce i Świętokrzyskiem. Niewielki deszcz synoptycy zapowiadają w okolicach Trójmiasta i Torunia. Na Podkarpaciu tylko 10 stopni, w centrum 14, na Dolnym Śląsku 17. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kwietniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Maciej Wojtas. 12 miesięcy, czyli scenariusz jak z bajki. W reżyserii Waldemara Modestowicza. Żeby odnieść sukces w życiu, zrobić karierę, trzeba nie tylko być dobrym w jakiejś dziedzinie, być specjalistą, fachowcem, ale trzeba przede wszystkim mieć odrobinę szczęścia. Scenariusz wyróżniony w konkursie Horyzonty Wolności, Emigracja Perspektywy. W najbliższą niedzielę po 21:00 Trójka, Muzeum Emigracji w Gdyni, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Jeśli Słuchacie Strefy Rock'n'Rolla, Wolnej od Angola i Doktora Wilczura, ale na własną odpowiedzialność. No brawo, brawo, dawno się już tak nie witaliśmy w Strefie Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, czyli szalom. No jakże, bo to był przecież język hebrajski, a państwo, powiedziałbym, które wyprodukowało ten fonogram, to Izrael. Zespół o nazwie, której nigdy nie da się wymówić ani zapamiętać, Kol Hachatichim Etzli. Jeśli znam hebrajski, a nie znam, powinno to oznaczać wszystkie ciacha moje, ale podaję to tylko na własną odpowiedzialność. Gdyby ktoś znający hebrajski akurat słuchał, niechaj się wtrąci do audycji i powie, czy tak w istocie jest, czyli kol hachatichim etzli, wszystkie ciacha moje po hebrajsku. No a na jaki adres pisać? Rok netul anglit, kimat bechol tochnit, jesz maszu biivrit. אל תרדמו, שלחו מייל לכתובת strefa strudel polskiradio.pl. To ja już po polsku nic nie muszę mówić, bo po hebrajsku wszystko zostało powiedziane. Może tylko dopowiem, że jest jeszcze inny adres, czy właściwie numer, pod który można pisać, ale smyki 71335, płacąc złocisza 23, aby się z nami skontaktować. No, jeszcze jeden dodatek do całej tej zapowiedzi, mianowicie nasza skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Tam na bieżąco wpisuje, co jest grane w audycji. Tym razem to się przyda. Trzeci lub czwarty raz powtórzę nazwę tego zespołu, Kol Hachaty Chim Etzli. Wszystko jest napisane nawet po hebrajsku i tam można sprawdzać, co na bieżąco się pojawia u nas, to na tej stronie również. No, oczywiście, w ferworze prowadzenia audycji mogę zapomnieć o jakimś elemencie. Tym razem zapomniałem o naszym tradycyjnym leitmotivie, który dzisiaj brzmi zadyma przed zadumą. No i mam nadzieję, że poczadujemy trochę, bo za tydzień to różnie może być. To przechodzimy w takim razie do naszego kolejnego znajomego. Już raz się pojawili w strefie, no ale trzeba oczywiście grać, bo to płyta bardzo strefowa. Zespół pochodzi z Białorusi, zwie się Dzieciuki. Dzieciuki nie już zapyli, jak chrzestili woli славной, кольки нас уже в могиле, у смерти ошуканной. Да и кольки москалями будем с вами погоняться, ты нарешься мужиками без образа называть. Зубы нас сыры рассеять, ешь и паны, ты под панки грукаются у наши зверы, уже занявши наши ганки. Что нам свинец бояться, муравьевских гальштуков? Нам с колен рыба подняться без чужих дорожчиков. Забыли, як хотели в волі славной, кольки нас уже в могиле, у смерти аж шукана. Ёсь шакоцы, ёсь сякеры, ёсь как господар с подвилли, всем разом казинеры, с вами шлях у нас одели. Ёсь шакосы, ёсь сякеры, ёсь как господар с подвильни, всем разом кассионеры, с вами шлях у нас одели! Я буду счастливый. до рок-н-рола без ангельской мовы. Годя спать, пора писать. Листуйте на адрес Стрефа, Слимак, polskieradio.pl. Nazwą tego zespołu nie powinno być tak źle jak z poprzednim wykonawcą, czyli Kolhatyci Metzli. Ci z kolei nazywają się Dzieciuki. No łatwo, w miarę. W końcu z Białorusi pochodzą, więc jakąś taką bardziej polską nazwę powinni mieć. A Dzieciuki nawet brzmi bardzo z Polska. Co prawda tytuł tego albumu już mniej. Haradzieński Harmidar. O ile znam białoruski, a nie znam, podobno to powinno oznaczać grodzieński, czy grodzieńskie pandemonium, bo z Grodna zespół pochodzi. Jeżeli białorutyniści słuchają, niechaj wtrącą swoje trzy grosze na strefa@polskieradio.pl tudzież 71335 smykowo. W tej sprawie, czyli w sprawie albumu zespołu Dzieciuki, już przychodzą komentarze. Siwy: ten album jest po prostu w dechę. Oderwać się nie można. No. Ciekawe, czy będzie coś przeciw. Na razie nie ma. Oprócz tego przypominam, że dzisiejszym leitmotivem jest zadyma przed zadumą. Co oznacza, że dzisiaj będzie głośno, mocno, a za tydzień, no średnio z tym będzie. Ale już Paweł coś proponuje. Mam nadzieję, że za tydzień w strefie będzie można usłyszeć muzykę z Wyspy Wielkanocnej. Trochę jakoś nie skojarzyłem tego, ale oczywiście. Życzenie słuchacza jest rozkazem dla strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i muzyka z Wyspy Wielkanocnej w języku Rapa Nui oczywiście się pojawi. Mam nadzieję, że nawet jakieś gitary tam będą. Strefa@polskieradio.pl. No mam nadzieję, że zagrali zgodnie z leitmotivem Zadyma przed zadumą. Przy okazji dziękuję Kubie z Cieszyna za podesłanie płytki i dbanie o wysoki poziom muzyczny audycji. Podobno zespół Dzieciuki to grupa białoruskich historyków, którzy różne dziwne rzeczy popierają. Na przykład powstanie styczniowe. No cóż, każdy artysta ma prawo do swojego manifestu. Niech tam nawet i powstanie styczniowe popierają. strefa@polskieradio.pl. Poprzednia płyta była od Kuby z Cieszyna, a tym razem zdenerwował się nasz mistrz twarzoksiągu. Pytając, co wy tam gracie w tej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, podeślę wam coś, co na pewno poruszy tłumy. No dobrze, to będzie Norwegia. Jakieś czarne, sądząc po okładce, czarne szatany norweskie. Zespół debiutuje. W strefie zwie się Schlegest. ile znam norweski, a nie znam oczywiście, nazwę tego zespołu powinno się czytać i wymawiać chyba Slagest, ale przecież od czego są nasi rozsiani po całej Norwegii rodacy, którzy ewentualnie przyjdą z pomocą, a nawet powiedzą, czy to jest raczej w Bokmol, czy raczej w Nynorsk. Slagest, debiut tego zespołu i premiera ich najnowszego dziecka, które zwie się Lundum. Jak wspominałem, prezent dla strefy od naszego mistrza twarzoksiągu strefowego. Tak, mamy coś takiego jak twarzoksiąg. Zawsze można wstąpić, zapytać się o różne rzeczy, powiedzieć ładnie dzień dobry, dziękuję i tak dalej. Wszelkie magiczne słowa, a nawet niektórzy strefowicze mogą tam czymś pomóc. I już ofiarodawca oczywiście musiał słuchać. Napisał: ta płyta w strefie brzmi o wiele lepiej niż w standardowych okolicznościach. Cieszę się, że dołożyłem swoją małą cegiełkę do muzyki prezentowanej w audycji. Zapewniam, że nie po raz ostatni. Rozumiem, że chodzi o to, że nie po raz ostatni dołożyłeś audycji. No, oczywiście każdy chciałby tutaj dołożyć audycji i doktorowi Wilczurowi. No cóż, strefa@polskieradio.pl. Więc drogi Patryku, no moja najkrótsza recenzja, no to zespół Slagest jest naprawdę słabym zespołem. Wnioskuję to po tym, że na 8 utworów na tym albumie po norwesku jest zaledwie 3. Więc chyba nie będzie drugiego zestawu muzycznego z tej płyty Lundum zespołu Slagest. Przemek w sprawie, jak sądzę, tego zestawu. To niemiecki mamy już za sobą. Teraz powinno być tylko lepiej. No nie wiem, od kiedy w Norwegii śpiewają po niemiecku. Ciekawe, czy oni o tym wiedzą. Nie ukrywam, kontynuuje Przemek, że usłyszałbym coś od południowców. No, zaraz się okaże w takim razie. O, to jeszcze może jakiś mały smyk. 71335. Obecnie moczę się w wannie i donoszę o tym, bo podobno doktor lubi, jak słuchaczki słuchają, wylegując się w wannie. Nic o tym nie wiem, ale jest to świetna okazja, aby wysłać konterfekt, podobiznę, fotografię, fotos. Konterfekt, co tam jeszcze, bo rzeczywiście kończą nam się zapasy do gabloty przodowników strefy, więc drogie słuchaczki, również te wylegujące się w wannie, miejcie na względzie. Nie mnie, ale gablotę przodowników strefy. No dobrze, ktoś napisał, że niemiecki, chociaż to był norweski, mamy za sobą, więc może być tylko lepiej. No cóż, to w takim razie teraz będzie rosyjski i będzie to kolejny prezent od zdeklarowanego słuchacza strefy, ale może o tym później. Zespół też nie ma łatwej nazwy. Nazywają się 1,5 kilo atlicznowa piure. Ja stał w Katrzyja. дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Było porządne, rock'n'rollowe granie. Nie to, co te norweskie szatany niedawno. Tu przynajmniej cała płyta niemalże w 99 czy tam 8% po rosyjsku, a nie po angolsku. Nie wiem, jak to przeczytam. Czy ja znam rosyjski na tyle dobrze, żeby się tego podjąć? Półtora kilo atlicznego piure, czyli z cyklu nazwy zespołów, których nigdy nie uda wam się zapamiętać, a mnie wymówić. Kiedyś, mam taką nadzieję, stworzę audycję złożoną z nazw, czy właściwie z utworów takich zespołów, których nazw nie da się wymówić. Myślę, zbieram, kolekcjonuję, ale jeszcze chyba tylu zestawów nie zebrałem. A może już niedługo. Półtora kilo atlicznego piure, czyli półtora kilograma wyśmienitego piure. O ile znam rosyjski, a nie znam. No i jeszcze będziemy do tej płyty wracać, a dziękujemy Niebieskiemu, który podesłał ten oto fonogram, aby podnieść poziom muzyczny audycji. Niebieski oczywiście słucha, bo każdy lubi usłyszeć swój podarek na antenie, kiedy to muzyka z tej samej płyty brzmi o wiele lepiej niż na domowym odtwarzaczu. Półtora kilo atlicznego piure. Gdyby ktoś nie nadążał, to jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. Napisał Paweł. Tej audycji powinni słuchać polscy artyści, którzy uparcie napierają po angielsku. Tak jest napisane. Aż czasem szkoda. Ale nie wiem, czy aż czasem szkoda słuchać audycji, czy śpiewać po angielsku. No tłumaczę, rzeczywiście tłumaczę wykonawcom polskim, którzy zgłaszają się ze swoją muzyką do strefy, że no posłuchajcie uważnie, tam polskiego nie ma. Może nagralibyście coś po estońsku, coś po łotewsku, coś po portugalsku. Co to za problem? Podkład już jest, wystarczy tylko nagrać coś w dziwnym języku do tego. Nie. Nie. No to... Co ja zrobię? W tej sprawie Paweł. Czyżby strefy słuchali jacyś muzycy, zwłaszcza tworzący muzykę strefową? Sam tworzę, ale po polsku. Stąd moje pytanie. No drogi Pawle, co to za problem? Stworzyć jakiś tekst po estońsku, dośpiewać do znanego już sobie podkładu i wysłać do strefy, jeśli to wszystko jest strefowe oczywiście. Strefa małpa polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. To nasza skromna, drobna podstrona. Tam można znaleźć tytuły utworów oraz nazwy wykonawców. wpisywane na bieżąco. No dobrze, to obiecałem, że za tydzień będzie coś w języku Rapa Nui, ale to nie znaczy, że nie będzie egzotycznych, dziwnych języków dzisiaj. Oto z Francji, ale to nie będzie po francusku. Oto z Francji, le ramoneur de menhir. Ale, jak wspomniałem, nie śpiewają po francusku. Śpiewają po bretońsku. Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. We'll be right back. la bombe bricoleur, tu n'as que blé sous bar même, la bombe bricoleur. Zna może ktoś bretoński? Bo to w tym języku właśnie było. Ciekawe, czy na romanistyce uczą bretońskiego, bo pewnie uczą francuskiego, a z Francji przecież ten zespół pochodzi. Le Ramoneur de Menil. Ale bretoński, to nie wiem, czy na porządnej romanistyce uczą. W związku z tym pewnie nikt nie będzie wiedział, o czym śpiewali. I nikt by pewnie mnie nie poprawił w wymawianiu tytułów tych utworów, ale nie zaryzykuję. Od tego mam skromną, drobną, niepozorną podstronę strefypolskieradio.pl/trójka/wolna-strefa i może niech to tam zostanie, jeśli ktoś ciekaw, jaki to zespół jakie tytuły noszą te utwory. Le Ramoneur de Menhir, to akurat jest po francusku, ale reszta już nie za bardzo. No i tym samym zakończyliśmy chyba mordowanie, zgrywanie i męczenie tej płyty pierwszej w dorobku Le Ramoneur de Menhir. Być może przyjdzie jeszcze czas na kolejną ich płytę, ale na razie bretoński mamy z głowy na czas jakiś. Tak mi się przynajmniej wydaje. Strefa małpa polskieradio.pl tudzież 71335. Przypominam o podobiznach, fotosach, fotografiach, konterfektach do gabloty przodowników strefy, bo kończą nam się zapasy, a skoro już tutaj niektórzy próbują tworzyć za mnie albo ze mną kolejną audycję za tydzień, czyli jakie języki i z jakich krajów powinni się pojawić wykonawcy, bo już padła propozycja Wyspy Wielkanocnej, no to jeszcze Niebieski dorzuca. Za tydzień powinna się pojawić jakaś kapela z Jerozolimy, bo to też będzie pasować. To może w takim razie poproszę o jakieś pomysły, ale na kolejną audycję, jeszcze kolejną. 3 maja, zdaje się, wypada strefa i to będzie jakże polskie święto, więc zdaje się, że będziemy grać zgodnie z leitmotivem Cały świat śpiewa polski czad. Czyli jeśli ktoś przypomina sobie jakieś utwory śpiewane przez zagranicznych wykonawców po polsku, albo o Polsce, albo polskie piosenki śpiewane przez cudzoziemców, oczywiście na strefową nutę, no to niechaj proponuje. Oczywiście my mamy spory zapas, poradzimy sobie bez żadnych podszeptów. No ale jak ktoś miły chce pomóc, niechaj pisze. strefa@polskieradio.pl tudzież 71335. No dobrze. W ostatnim zestawie muzycznym niewiele dało się zrozumieć, bo to był język bretoński, a gdzie ja to mam? A teraz powinno być o wiele lepiej. Jakże bliski naszym sercom słowacki, ale język słowacki, a nie poeta. Da się to w miarę zrozumieć. Wykonawca zwie się Hogo Pogo. Trzeba koniecznie odzbroić. Odzbroić!